gutter. Det ser ut til å bli fersk sushi til frokost. Nei, nei, sønn. Her borte. Ser du løven? Når du ser løven, så tar du løven. Nå, sønn. Om du vil vokse opp og bli som faren din i dag, så må du lære hvordan du slåss. Nå, nå, nå, Alakai. La meg vise deg noe, ok? Ser du dette, merket? Du og jeg er like. Og når du blir større, skal du bli lederløve akkurat som meg. Nå, la meg se deg slåss. Klar? Nei, Alakai, ingen dansing. Du har det morsomt nå, hva? Du en underlig unge. Ja, du en raring. Nå, kom igjen. La oss prøve igjen. Nei, Alakai. Slutt med det der. Det fint i katta. Det alltid skuffende når barna ikke blir som man ønsker. Makonga. Du skal vel ikke utfordre meg igjen? Se det fra den lyse siden, Suba. Etter at jeg overvinner deg og tar over som ledløve, får du masse tid til å tilbringe med din patetiske utgave av en sønn. Før jeg gir deg juling, fortell meg du, hvorfor vil du i det hele tatt bli ledløve? Jeg penere, har tjukkere manke, jeg intelligent, og jeg vil bestemme over alle andre. Vi slåss på tre. En. Følg med, Alakai. Pappa ska visa dig hur det görs. 2 3 ja. Vem är ledelöve? Jag. Og ikke glem det. Og det, Alakai, sånn du angriper. Alakai? Dyrereservat. Jakt forbudt. Sonja, kom her nå, pus. Her var du fin, en. Han blir verdt noen kroner. Det blir bare enklere og enklere. Alakai! Alakai! Alakai! Nei! Nei! Nei! Alakai! Pappa! Alakai! Pappa har deg! Hold fast! Been around the world in a pouring rain, feeling out of place, really feeling strange. Take me to a place where they know my name, 'cause I ain't met nobody that looks the same. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I need my peoples, take me to my peoples. Could have someone to make to feel right at home. syns han er skikkelig søt, ja. Jeg syns han er en jålebukk. Syns du han er søt? Ha det. Fyren dyrisk. Kanskje han skulle ta en pause? Du vet, vi kunne alle trenge en ferie. Hvor i all verden skulle vi dra på ferie? Jeg vet ikke hvor du vil, men jeg vil til Connecticut. På frifot. Flere dyr, inkludert den verdenskjente løven Alex, kongen av New York, rømte i kveld fra Central Park dyrehage. Rømlingene ble til slutt trengt opp i et hjørne på sentralstasjonen. Han var en slim pusekatt. Dyrerettsaktivistene, som overbeviste dyrehagen om å sende de rømte dyrene til Afrika, ble sjokkert over for å høre at lasteskipet som fraktet dyrene i dag ble meldt savnet. Hundrevis av New Yorkere samlet seg i dag i Central Park dyrehage for å minnes deres elskede dyr. Spørsmålet på alle slipper er, hvor de nå? Move it. Han liker å move it, move it. Hun liker å move it, move it. Vi liker å... Move it! Kom igjen! Kom, dere! Jeg blir aldri gammel! Vi liker å... Move it! Vi kommer til å savne dere, pelsdotter! Dere har vært et fantastisk publikum! Jeg glad vi kunne vise dere toalettet. Hvis vi kommer til Manhattan noen gang, så ring på forhånd! Seriøst, altså. Ring. Ok, rolig alle sammen. Det stille. Dere kan ikke dra uten denne. Hei, overraskende puddinger. Wow, check it. Wow, ser en dame. En dame er det samme. En dame. Neida, det meg, Kong Julian. Hvem av dere synes jeg skikkelig pen? Opp med henne. Ja, puddinger. Dere vil bli glad for å høre at jeg skal være med dere. Nei, takk du. Og jo, takk du. Det mitt fly. Helt til jeg tilbake med skatter fra den nye verden. Stevie skal være konge. Jeg tror ikke de likte den ideen så godt, Julian. Hva det egentlig du sier, Stevie? Nå? Nei, sier du det? Nei. Hva? Nei, du sa ikke det. Nei, du sa ikke det. Det sant? Nei, du må ikke si sånn. Du, din lille grisegutt! Stevie sier... Nei! Mort! Han så irriterende. Og så fant han meg. Stopp den typen! Han har med seg takter og masse sjampo. Kom inn, alle mann ombord! Kom inn med dere! Hør da! Inn med dere! Flaps! Sjekk! Trykk! Sjekk! Motor! Sjekk! Kaffemaskin! Sjekk! Her en seng! Det der må være den nest største spretterten jeg har sett. Men det får bare duge. Hør etter, dette er kaptein som snakker. Ved en eventuell nødlanding på vann, plasser vesten over hodet. Takk for alt. Ja, se det her, kom vi, baby! Personlig gud, Hulk, hva? De klare, sjef. Ved plutselig trykkfall i kabinen, plasser masken over ansiktet for å skjule det livredde uttrykket for de andre passasjerene. Unnskyld meg, frøken, men dere skal ikke disse være festet til setet? Neida. Ok, gutter, fyr! Oh! Det var sykt det. Nei, det noen som drømmer her, eller? Jeg tror jeg akkurat så Mårt ute på vingen. Du har fått Madagaskar på hjernen. Ja, det var jo ganske... Det var jo helt utrolig, var det ikke det? Ja, jeg tror det blir virke morsommere jo mer avstand vi får til det. Altså. Som at du beit meg i rumpa. Jeg skal ta det nage du har der og bruke det på scenen. Alt ingredienser i min salatbær av emosjonelle livserfaringer. I salatbarn? Er rumpene ved siden av krutongene? Du trenger ikke å være sarkastisk, Martin. Hei, dere. Jeg har tenkt på noe. Når vi kommer tilbake, tror jeg kanskje jeg skal melde meg på avlsprogrammet. Avlsprogrammet? Jeg tror at alle kommer til et punkt i livet sitt, at de får lyst til å møte noen, ja. Du vet. Slå seg til ro, ha et forhold, liksom. Ja, sånn det. Sånn. Wow. Sånn, det modet. Stevnemøte? Ja, stevnemøte. Ja, andre gutter. Hva mener du, andre gutter? Fy fader! Når det kommer egentlig den brusen vi bestilte for lenge siden? Jeg går og sjekker. Ah, bare koser det dere. Jeg tar meg en blunn. Så du det? Det så morsomt! Jeg elsker å flire! Det så skikkelig fin oppfinnelse å flire! Wow! Unnskyld, men du må gå herfra. Dette første klasse. Ikke noe personlig ment. Det bare at vi bedre enn deg. Hei, Moritz! Munnen åpen! Kom inn, da! Treff meg! Det Vivaldi? Hallo, flyvertinerslave! Kan jeg hjelpe deg, Mr. Mankiewicz? Bring meg en sølvsjekk og en ha i munnen. Vi vil bare høre om den brusen vi bestilte. Beklag. Vi litt baksemere. Hva? Jeg får vel dra tilbake. Hvorfor skjedd med kroppen din? Til du vår del av flyet. Kan du være til å gå bort dit? Tusen mange ville sagt. Forresten, hva var det egentlig som skjedde med klassekilla? Ah, jeg tror den demokratigreia bare en trend. Skipper, se! Analyse? Det ser ut som en liten lyspære, designet for å indikere noe uvanlig, som en systemfeil. Jeg finner den vakker og en smule hypnotisk. Det også, sjef. Riktig. Rik om. Bruksanvisning. Problemos fixos. Sjef, tanken kan være tom. Hva får jeg til å tro det? Vi har mistet motor 1. Motor 2 har sluttet å brenne. Spenn dere fast, gutter. Ikke se snøpa. Dette kan bli harde tak. Hør etter. Dette kapteinen som snakker. Ja, gode og dårlige nyheter. De gode nyhetene at vi lander umiddelbart. De dårlige nyhetene at vi krasjlander. Med hensyn til flyselskap vet vi at dere ikke lenger har noe valg. Men takk for at dere valgte Penguin Air. Hold armen sånn, Moritz! Det mye morsomt når du holder armen sånn! Jeg kan fly! Dette er slutten, Marty! Jeg vil bare at du skal vite at du virkelig en sann kompis! Sånn en av en million! Takk skal du ha! Du en skikkelig beste kompis! Jeg vet at det ikke betyr noe når jeg forteller deg! Hva som helst! Fortell meg hva som helst! At jeg ødela iPod'en din! Hva? Klappene var så god! Å, nei! Jeg beklager! Jeg skal drepe deg! Jeg elsker deg, Gloria! Jeg har alltid elsket deg! Som du elsker strand, eller en bok, eller strand. Herregud, jenta mi, du skjelver jo som et aspeløp. Riggo, moro over. Redd opp, maskin. Hjul ned. Rolig nå. Du skal bare kysse bakken. Bare et lite dølt, et nuss, som om du kysser søsteren din. Jeg sa kysser. Nå kan du bremse. Bare en touch. En liten berøring. Jeg tror det sant makt. Iverksett nødlandingsprosedyre. Vent litt. Utløsning. Hva? I all verden? Hva skjedd med flyet? Det ok. Hva det flyet gjort? Bare krasja. Det ok. Jeg lever. Ser dere? Jeg kan ikke engang legge meg et øyeblikk. Wow. Det ikke flyplassen, tror jeg. Skal dere bort? Det bare to passasjerer som borte, skipper. Det et tall jeg kan leve med. God landing, gutter. Hvem sa pingviner ikke kan fly? Hei! Klappekamerater! Er det noen grunn til å feire, egentlig? Se på flyet! Vi fikser det! Fikser det? Hvordan skal du fikse det her? Mot, spytt og en hel masse gaffatepp. De bør være klare om, la oss si, 6 til 9 måneder. 6 til 9 måneder? Just 6 til 9 måneder. Kowalski, dette tilbakeskrittet skal brukes til vår fordel. Hvor trøller du fram det tallet fra? Jeg vet du skal rekonfigurere design, så start rekonfigureringen. Hvordan beregner du det? Du, Kekkas, kan ikke du og vennene dine grave en latrine? Kanskje finne litt vann? Vent litt nå. Hvem utnevnte deg til kong av vraket? Unnskyld. Ok. Du kan bestemme. Du kan fikse fly. Hvem ga deg rett til å bestemme at jeg skal være sjef? Ok, så jeg sjef. Ja, akkurat. Du skal være sjef. Og du og de små hippievennene dine kan holde dere unna. Akkuratissimo! Fordi jeg bestemte det. Det gjorde du. Ja, og dessuten, denne diskusjonen ikke over. Høyrestående pattedyr, dere blir her. Vi trenger deres fremre hjernehalder og deres eksepsjonelle tomler. Phil, jeg burde vaske hendene dine med såpe. Hvordan i... Hei, du! Skal de fikse dette flyet? Nei, du vet. Mot i brystet, spytt i panna, spytt, masse spytt og vett og innsats og gaffateip. Det høres ikke bare lovet ut. Du har rett. Vi kommer ikke vekk herfra. Hei, folkens! Så lenge vi holder sammen, så går det bra, vet du. Ja, men kjærlighet får oss ikke hjem, folkens. Vær så god! Løven! Hei, det folka! Vi gjør ikke! Vi først, vet du! Men, folka! Hei, vent! Jeg kan skrive autografer! Er det deg? Du? Slim pyrrød. Gi meg den! Hvordan likte du det? Neste gang slipper du ikke unna så lett. Takk, kjære. Vi fortsetter! Er du splitter pine gal? Vi trenger deres hjelp, og så trakasserer du den gamle dama. Splitter pine gal? Mm. Aha! Hvem er det som er splitter pine nå? Okay. Pastelåsen, ikke noe problem. Splitter pine av det. Nå skal vi hjem. Befinner seg i et område uten dekning. Vennligst prøv igjen senere. Wow! Ser jeg syner? Alle de zebraene? Som meg? Vent nå litt. Hvor er vi? San Diego. Denne gangen er jeg 40% sikker. Jeg kjenner meg igjen. Jeg tror det er Afrika. Afrika? Det er det. Våre kjempers fødeland. Vi har det i blodet. Kjenner du det? Nei, det er mer enn det. Det er som... Det er så vy som om jeg har vært her før. Snakker vi rødt i? Nei, det er mer enn det. Det er som... Det er så vy som om jeg har vært her før. Ugga! Hov! Meg, Alex! Meg og mine venner, fly i stor metallfugl. Så falle. Bum til bakken. Sa bang. Så her vi kommer. Vi ønsker bare alle godt og gode gleder. Driver han og danser om et flykrasj? Ja, vi bare, ja. Jeg trodde... Sorry, Kommer dere fra utenfor reservatet? Langt utenfor. Fra Central Park dyrehage, faktisk. Ikke overanstreng deg nå. Hva det som foregår her? Hva det fra Baldre? De sier de kommer fra utenfor reservatet. Det umulig. Bare mennesker kommer fra utenfor reservatet. Du ser kjent ut. Kjenner jeg deg fra... Og hvordan kan du ha overlevd jegerne? Jegere? Vi har ikke sett noen jegere. Hva det du ser på? Jeg? Ingenting. Dette vannhullet trenger ikke flere munner å mette. Så bare stikk tilbake til hvor du nå en gang kommer fra. Ok, men det kanskje en bestyr vi kunne snakke med? Jeg skjønner. Du vil utfordre meg! Hva? Nei. Men det virker som for vent meg! Vent litt, Suba. Vent. Fytt i katt, da skjønner du sikkert at jeg prøver å... Ja, Suba, vent nå. Alakai? Er det du? Nei, det Alex. X, som i New York Knicks. Suba! Se! Den har alltid vært der. Den veterinæren har sjekket ut. Altså, det egentlig bare en slags skjønnhetsflekk, egentlig. Merke. Ok, dette her var jo litt skrudd. Kjære, han kommet hjem. Hva? Du har kommet hjem. Åhå! Sønn! Far? Mor og far? Mor og far? Mor og far? Mor og pappa? Jeg har en mor og far! Ungen min i live! Far! Min sønn! Min sønn hjemme! Bortkommende sønn kommet igjen. Dette perfekt! Jeg trodde jeg hatet Suba. Jeg gjør. Gjett om jeg gjør. Jeg hater ham. Jeg gjør. Jeg skal bruke Alakai. Ja! Jeg skal bruke ham til å bli kvitt Suba en gang for alle. Unna vei for meg! Unna vei, gjør plass, flytere! Gå til siden! Ja. Pene men dumme. Men det vel sånn de ser ut i New York. Hallo, storbilskruller! Deres nye kong her! Dette noe vi må feire! Boris, jeg tror de liker meg. Ja, alle liker en ikke voldelig okkupasjon. Tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, for en knakende flott gjeng. Liker dere å løpe? Ja! Løper igjen da! Akkurat! Naseknæsj! Dere snakker et knaseknæsj-språk i meg! Hva? Har dere ikke leger her? Vel, ikke nå lenger. Hva gjør dere hvis dere blir forkjølet? Nei, vi går bort til dødshullet og du. Ok, folkens. Dere trenger en doktor. Hei! Vi har en ledig stilling. Kanskje du interessert? Nei. En doktor? Dette fantastisk! It's raining men, hallelujah! Det det skjer! Så hvorfor har ikke du noen mann i livet dette? Er det mark, eller? Jeg gusler å kvitte dem. Hør, jenter. Manhattan mangler to ting. Parkering og flodhester. Hei, alle sammen! Fitte katta! Jeg fant akkurat ut av sønnen min, en konge! Kongen av New York! Få se hva du kan, sønn. Kom igjen! Ikke med blyg! Ok. Den her helt kongen. Kongen er sint! Hør! La oss ønske ham velkommen i flokken med åpne armer! Velkommen i flokken, Marty! Nei, i flokken? Jeg har alltid vil være en del av en flokk! Rett for alle! Alle for alle! Hvordan ser jeg ut? Teknisk sett skal en tradisjonell heksedoktor ha et bein gjennom nesa. Hæ? Slapp av. Det bare en klips. Voilà! En heksedoktor! Mamma vil bli så stolt av meg. Se man det? Jeg tror Motomoto liker deg, du. Jeg liker fett. Jeg liker en junkie. Jeg liker fett. Og honky-tonky. De liker meg. Har mye å ta i. Jeg liker fett. Det mye å bli glad i. Til rakkeren, du stor. Hvem han bak deg? Åh, nå har vi så rumpa din. Du like frekk som du heftig. Åh, du moto-moto. Som han dobbelt så bra den andre gangen. Ja, jeg digger stilen din, Petso. Jeg ser deg siden, baby. Det blir ikke så vanskelig for å være så chunky. Oops. jeg liker ikke å være festbrems, Suba. Men noen av de andre løvene lurer på når du skal forvise sønnen din. Hva det du snakker om, Makunga? Det bare en bagatell. De klager på at Alakai aldri har gjennomgått opptaksritualet. Blæ, blæ, blæ. Så teknisk sett kan han ikke være del av flokken. Bare tull. Jeg hadde helt glemt opptaksritualet. Hva det? Hva dette opptaksritual-greien? Ja, det en tradisjonell seremoni der unge løver hevder seg med å demonstrere ferdigheter. Ja, litt som en sånn vise-seg-fram-talent-show-type ting, da. Ja, vise hva de kan. Flott, en opptreden. Det jo akkurat min greie, folkens. Hvis det tradisjon, så skal jeg gjøre det. Vise at jeg god. Hevde meg. Jeg vil bli Alakai. Alakai. Alakai. Enda bedre. Vi kjører opptaksritualet som det første vi gjør i morgen. Det strålende. Lykke til, Alakai. Der jeg kommer fra, så sier vi brekk et bein. Åh, det gutten min! He's a private dancer. A dancer for money. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. All slags gammel musikk gjør nytt å si. Nydelig, ikke sant? Ja. Det fantastisk. Folkens, det her vi hører til, vet du. Operasjon turistfelle i gang. Jeg skjønner, sjef. Felle for turister. Den funker på flere nivåer, sjef. Dere en gjeng smiskere. Det også, sjef. Absolutt, sjef. Nei, på plass. Fase inn. Kjøp. Nei! Hva har jeg gjort? Kom igjen, bit på kroken. Hva skjer der da? Var det vi som kjørte på det? Fase 2, nå, fort, fort! Jeg vil gi han livets skis! Oh. Rico! Rico! Revers! Gass! Musikk! Nei, stopp, stopp! Stopp! Kom tilbake! Hva alt dette lurvelige evne? Hun død? Nei! Himmelens navn! Går det bra? Ja, dama. Jeg fant denne veska di. Håndvesken min. For en flott gutt. Nanna overlever ikke uten den. Wow. Du en hard negl. Blåmeis i speideren. Altid brett. Ok. Ingen panikk. Det beste vi kan gjøre å være samlet. Det kan ta timesvis å få en ny bil, og det begynner å bli mørkt. Hvor skal du nå? I dette åpne landskapet kan vi bli angrepet av flere dyr, og jeg for gammel jeg til å dø. Jeg vet ikke med dere, folkens, men jeg går med henne. Gamla, vent litt da! Dere, vær så still! Vi må holde sammen! Greit, vi går denne veien. Det noen som vil ha et kamferdrops? Ta det rolig. Vær forsiktig. Stopp nå, rett her. Ok? Du klar? Dette plassen der du sov. Å, dæven! Wow! Men, var det her min? Se på deg da. Se på han da. Herre. Se på den her da. Se. Husker den her jeg? Han husker. Åh, litt hårende. Du sov aldri riktig ende. Du sov aldri i fotenden. Er det mitt? Er det meg? Du hadde de søteste små potene. Bitte små poter. Du gjorde det den dagen vi mistet deg. Ja. Wow. Jeg var jo så liten. Hva skjedde med meg? Alt var min skyld. Jeg snudde ryggen til et øyeblikk. Det var ikke din skyld. Faren din gjorde virkelig alt han kunne. Han lette etter jegeren i ukesvis. Langt utenfor reservatet. Og til slutt måtte jeg gå ut ifra at jegerne... Ja. Vi trodde du var blitt drept. Men min sønn kjempet seg fri, hva? Ikke prøv deg på kongen av New York! Stemmer det! Okay. Vær forsiktig nå, gutter. Pass på så dere ikke knuser noe. Denne kalte du for Fofi. Fofi? Fofi! Han vil ikke ha den greia. Det min Fofi! Suba, du bør nok gi ham hans Fofi. Jeg mener, nei. Nei takk. Nei da. Det går fint det. Vel, sønn, du må hvile deg nå. Du har en stor dag i våren. Du vil trenge all din styrke. Å, jeg skal gjøre rent bord for deg, jeg fatteren. Jeg håper det. Hvis ikke blir far nødt til å kaste deg ut. Mutteren, da. Mener du det, eller? Jeg vet du vil gjøre oss stolte. Vet du hvorfor? Det medfødt, gutten min. God natt, Alakai. Min gutt. Min egen gutt. Min sønn en konge. Min sønn en konge. Natt, amor. God natt, Alakai. Fofi! Ingen tegn på sivilisasjon. Alle virker veldig trøtte. Jeg tror vi har gått oss bort. Hei, Nana. Vet du i det hele tatt hvor vi skal? Nei, men jeg vandrer med freid imot, og med latter og smil om min munn. Ja, akkurat, ja. Ja, ja. Det menneske. Hvor kommer dere fra? Hvor kom dere hit? Kan dere hjelpe oss? Det godt oss vil. Det vi også. Og det var helt grusomt. Et glimt av svart og hvitt, og så var de borte. De tok bilen alt sammen. Det skjedde med bilen vår også. Hva skal vi gjøre nå? Ja, vi har ingenting. Ikke mat, ikke noe vann, ikke ly. Hva skal vi gjøre? Du kan la naturen overmanne deg, eller du kan ta det naturen har å by på. Kom nå, samling rundt bålet. Vi New Yorkere, ikke sant? Ja... Vi overlever jo i asfaltjungelen. Når vi sultne, jakter vi på en skikkelig pølsebod, ikke sant? Hun har rett! Trenger vi ly, bygger vi skyskrapere. Ja. Og trenger vi vann, bygger vi en demning. Kom igjen! Vi New Yorkere! Er vi ikke det? If we can make it there, we can make it anywhere! Kom, Julien! La la la la la la la! Selvis! Åh, nei! Sitt! Nei, hei! Hvorfor la jeg? Skipper, vi har alle delene vi trenger. Men vi bittelitt bak skjemaet vårt. Hvor langt bak? Ah, 6-9 år. 6-9 år? Nei, 6-9 år, sjef. Menin! Hva har skjedd med tomlene våre? Har ikke sett dem siden i går, sjef. Og dyste Darwin! Det ingen som deserterer på min vakt. Menin, du kommer med meg. Rigo, du kommer med meg. Vi sporer dem opp og bringer dem inn for krigsrett. Det blir ikke nødvendig. Vi har rekruttert noen ekstra tomler for deg, skipper. Det det beste jeg har sett. Da har han ikke sett mye. Nok apestreker, la oss komme i gang. Vi deler oss i tre grupper. Gruppe A for Alfa metallarbeidere. Gruppe B for Bronsen samlemannsarbeidere. Og gruppe C for Steve McQueen ufaglærte. Noen spørsmål? Bra! Alle vet hva de gjør. Jeg får lyst til å kysse deg mitt i apetryn. All right. Men du ikke akkurat min type. Ok, små danseløver. Husk at den store dansopplevelsen kom fra hjertet. Bare dans med hjertet, altså, så kan dere ikke bomme. Ja, den god. Hei, Alak, hei. Jeg gikk tilfeldigvis forbi. Ønsker deg lykke til. Du ikke nervøs, vel? Nei, dette bankers. Ja, dette jeg driver med, vet du. Etter min mening nøkkel til alt dette å velge riktig motstander. Du mener at dette en slags danseduell? Sånn type reality-greie? Ja, visst. Greit, elsker jeg. Freestyle, de beste movesa. Hvem tror du bra match for meg, egentlig? Altså, bare greit å vite, egentlig, sånn... Vel, skulle ønske jeg kunne hjelpe deg, men det imot vår gamle tradisjon og alt det vi holder. Heller. Men hvis det opp til meg, jeg velger Tizi. Tizi? Ok. Høres jo interessant ut. Makunga, ikke sant? Ja, takk. Hva som helst for Subas sønn. Kjør på, Tigut! Ja, ristløs. 5, 6, 7, 8. Så er det gang. Kom igjen. Sett i gang. Begynne de unges opptaksseremoni. Kom igjen, baby, baby, gjør mamma stolt. Kvinner prøver å sette dette i gang. Jeg klarer, mutter. Så hvem vil være første mann ut? Meg. Meg. Så hva med deg? Meg, please, meg. Høye pen der. Der, ja. Veldig motstander. Skal vi se. Jeg tror jeg prøver... Tizi? Tizi? Hvorfor valgte han Tizi? Det er gutten sin. Han er ikke en feiging, nei. Noen kan ikke vekke han der. Vekk han. All right. Yes, Tizi. Kom igjen, da. Vi setter i gang her. Titsi, Tizi, Titsi. Kom igjen, da. Få se hva du kan, da. Dans litt for meg. La oss danse. Ok, men det er best jeg advarer at mentoren min er Bob Fosse på Broadway. Ikke danse, danse. Kamp! Dansekamp. West Side. Ba-do-do-do. Ba-do-do-do-do. Ba-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. Er det dansing? Hva er han driver med? Jeg vet at gutten min ikke danser. Dette jobber bedre enn jeg trodde. Skulle på back. Alakai, snu deg! Nei, nei, pappa, det hopp, shuffle, ball change, hofte, snuff, og så snu seg. Nei. Alakai, er du skadet? Ja, det er jeg. Hva, altså, vant jeg, eller? Nei, jeg kan, jeg mener, hvordan kunne dette skje? Du sa jo at du var konge, og en konge kan ikke tape. Ja, men jeg er konge. Jeg er kongen av New York. Det er kunstnernavnet mitt. Så liksom, altså, når jeg opptrer, da. Opptrer? Nei. Dette er grusomt. Alakai klarte ikke testen. Hvem skulle noen gang trodd at Suba i dag må utvise sin egen sønn? Suba, nei. Suba, ja. Synd det, men ledløven må kaste ut alle som feiler. Da er jeg ikke lenger lederløven. Hva er det du gjør? Far, nei! Du kan ikke gjøre det der! Hvem kan klare å fylle Subas plass? Er det noen? Er det noen? Ingen? Hei! Nei, kanskje ikke. Vel, jeg... dette er så veldig vanskelig. Men jeg tror kanskje jeg kan bære denne enorme byrden. Tissi! Kom med hatten. Deres nye leder utviser herved Alakai. Han skal gå med denne skammens hatt og forlate dette vannhullet i 1000 år eller for livstid. Hva som måtte komme sist. Hus! Hus! Kom dere vekk! Du skulle ha fortalt oss, sønn. Du skulle fortalt oss at du ikke var en ordentlig konge. Du fortalte aldri meg at jeg måtte slåss med noen. Ja, hva hadde du ventet da? Jeg vet ikke. Kanskje litt fadelig råd. Sånn, hei, sønn. Du skal slåss! Du er en løve, er du ikke? Ja, men jeg har jo aldri slåss med en annen løve i hele mitt liv. Nei, jeg så det du danset. Jeg gjør andre ting også. Poenget er at kompisen din, Makunga, han la en felle for meg. Jeg mener, ikke noe av dette hadde skjedd hvis... du var en skikkelig løve. Suba! Ja, jeg sa det! En skikkelig løve? Takk. Takk for den. Sag. Nål. Tørk. Du står i lyset, Steven. Hei, du har en brun flekk der på skulderen. Ja, det er veldig observant av deg, Steven. Som du kan se, er jeg dekket av brune flekker. Ok. Dette benet blir så godt som nytt på et par uker. Så jeg trenger ikke å grave meg et dødshull? Nei, Timo. Du har hele livet foran deg. Er det sant? Gå ut og ta verden ved hornene. Takk, Dr. Magwitch. Brekk et bein. Søtt barn. Disse flekkene ser ut som heksedoktorsyken. Heksedoktorsyken? Det er den dummeste sykdommen jeg har hørt om, Steven. Wow! Ikke spør. Liten knute på tråden. Ok, dette kommer ikke til å gjøre vondt. Joe, vår forrige heksedoktor, han hadde en helt lik flekk. Mm-hmm. Og... mandag, Joe. Onsdag, ingen Joe. Onsdag, ingen Joe? Jeg kan puste. Takk, doktor. Så denne heksedoktorsyken er altså helt sant? Du finner en kur, sant? Du har minst 48 timer på deg. Men jeg har ikke engang hørt om den. Jeg har ikke penicillin. Jeg trenger en CAT-scan bare for å få sett på det. Vi får en løve til å se på deg. De er jo i kattefamilien. Ta-da! Den fyren har talent. Faktisk, fantastisk. Artistisk. Halla! Vet dere på at dere aldri har sett noe sånt nå før? Mega hit i New York! Hei! Vi prøver å gjøre det samme! Ja, det gjør vi! Nei, jeg tar å prøve, men det tar år å trene opp! Og dere får alltid til å lage en sånn tynn stråle før dere får bygget opp leppemusklene til det punktet hvor dere får fulle lyppene sønn! Skjønner? Dere tok det jo rett ut av boka. Hvis du klarer det, klarer vi det. Vi har det i blodet. Jeg har alltid trodd at jeg var litt grann unik. Jeg er unike! Hei, hei, vi er ekte naturkraft som en million lysfontener. Jeg liker! Nøyaktig, helt like. Nøyaktig, helt like. Imponerende, Kowalski, men kan det fly? Ja, hvis du bretter det her, her og her. Er det mulig? Mor og far synes jeg er en skikkelig taper. Jeg har ødelagt livene deres. Det er definitivt ikke knaseknæsht. Ikke knæsht i knasene i det hele tatt. Jeg er nødt til å fikse det her. Så, det er... noe jeg må fortelle dere. Hei, folkens! Her dette stedet knaller! Jeg går for eller. Vel, jeg skal si deg noe. Du kommer ikke til å tro det, men... Jeg har en date med Moto Moto. Hvem Moto Moto? Å, han så stor, pen og diger. Vet du hva Moto Moto betyr? Tvilling. Det betyr hot, hot. Hot, hot? Ok, når startet du å parle afrikano? Det ligger i blodet. Vel, slapp av. Flørt så mye du vil med herr Hot Dot etter at jeg borte. Hva skjer, Melmen? Hvorfor føler jeg at det regner når sola skinner? Og hvorfor må du alltid skinne som en sol da? Kanskje jeg rett og slett skal la sola gå med da? Wow, wow, wow, folkens. Og forresten, jeg har paraply. Da kan du ta og stoppe den paraplyen. Nei, folkens, kom igjen da. Og du kan ta din hottentalfjott og din hotte. Hottentalfjott? Og dra langt opp i mot sola. Det er det sånn hotte, bare fortell henne det. Fortelle? Hva? Fortelle? Hva det du snakker om? Jeg aner ikke hva du snakker om. Så da bare drar jeg da. Vet du hva? Bare glem det. Men ikke si noe på min skyld. Nei, nei, nei, Melmen. Gloria. Hei, jeg trodde dere var venner. Hei, folkens. Marty har jo helt rett, ikke sant? Marty? Marty? Marty? Hva i svart og hvit skjer da? Du ikke... han var... Nei, jeg trodde han... Du ikke han. Han... Oi. Du trodde den typen? Hva, meg? Nei, nei, nei, jeg mener, ja, ja, du jo... gutta, kom igjen da. Du trodde jeg var han? Hør da, du ser jo litt ut, altså dere ligner jo litt, dere ligner jo veldig på hverandre. Marty, du ligner jo på, kom igjen, dere ser like ut, dere snakker likt, hadde jo helt likt stemmemønster, men dere jo litt skrudd, egentlig, dere gutter, altså, jeg mener, kom igjen da, Marty. Så, du sier at det ikke noe unikt med meg, at jeg bare hvilket som helst zebra? Nei, klart du annerledes. Hvordan da, du? Ok, ok, jeg kan ikke se forskjell. Kanskje du kan gå med en bjelle, eller noe sånt? Hva tror du? En bjelle? Ok, ikke bjelle. Nei, bjelle dum idé. Bare... Hva med en t-skjorte der det står? Sammen med en dust! Nei, jeg ikke dust! Ikke deg, din dust! Han dusten! Vet du hva? Mens du har spradet rundt med de der fotgjengefeltene dine, så har jeg kanskje hatt den verste dagen i hele mitt liv, ok? Det er alltid deg det handler om, ikke sant? Mine problemer bare litt større enn dine, Marty. Alright, så kunne jeg ikke se forskjell på dere. Og så da! Ja, fint! Bare gå, Marty! Gjem deg vekk! Det det du kan best! Akkurat som hjemme i New York! Jeg står jo her, men det ser jo ikke du, hæ? Din en av en million! Håper du nyter det større enn alle andres problemer! Alene! Greit! Stikk! Jeg trenger ikke deg til å løse problemene mine! Vet du hva? Det går 13 av deg på dusinen. Jeg kan ikke se hvem som Marty. Hvem Marty? Vent litt. Ja, det bryr meg ikke. Fin hat, jordebok. Marty. Ikke gå. Hoppla, hoppla. Nei, jeg går ikke. Dette er en perfekt plass for sommerpalastet. Vær så snill, fyll opp disse hylla og finn et annet sted til de andre. Å, hvem det som slenger for seg et helt brukbart huet? Sånn sløsing. Ja, det kan du si. Min beste tid er nå, og snart den siste tiden. Mm. Ja, trolig har jeg dessverre bare toppen 2 dager igjen å leve. Ah, det der suger man. Å, hvis jeg kong Julien, det det jeg heter. Bare de 2 dager igjen å leve. Skulle jeg gjort alt jeg drømte om å gjøre hele mitt liv. Som hva? Jeg har alltid drømt om å bli profesjonell plystrer. Jeg ganske god til det nå, men jeg ville blitt litt bedre. Kanskje at det som lever på. Vet du hva mer jeg ville gjort? Jeg ville invadere nabolandet vårt og påsvinge dem min ideologi. Selv om de ikke ønsker det. Lett for deg å si, du er konge. Ja, og du er bare et trist lite huve. Men det må være noe du ønsker å gjøre før du døver. Vel, det er jo denne ene tingen. Hva det? Fortell meg det. Nei, jeg kan ikke, jeg mener... Vel. Jo, hva det? Du vet, jeg har bare aldri hatt mot til å fortelle Gloria hva jeg føler for henne. Hvordan fortell meg det! Jeg har bare aldri hatt mot til å fortelle Gloria hva jeg føler for henne. Hva jeg alltid har følt for henne. Fint! Ikke fortell meg da! Er det dame? Du tar ikke at det bare er dame, det var snakk om. Hva det du redd for? Du skal jo dø uansett. Kom igjen! Ja. Ja. Du har rett. Vel, du går bare rett opp til denne dama. Skjønner? ser deg rett inn I øya, lener deg forover sånn, bare litt eller nesten helt fram. Så lar du liksom lene seg enda litt fram, helt til dere sånn passe leppavstand mellom dere. Og så sier du til hvor mye du hater deg. Faktisk, det sånn at jeg elsker henne. Åh, din sleipe bikkje! Voff, voff! Du en sånn svann, visste du det? Hør på meg nå. Du skal opp og stå. Hør du meg? Ja. Tror ikke han hørte deg? Hører du ikke? Ja. Godt. Du skal opp og stå. Opp og stå. Ja. Løft ja. Opp hele din kropp. Jeg reiser meg opp fra jorden. Han stiger, Moritz. Jeg stiger, Moritz. Stiger. Du skal stige rett opp til denne dama. Ja. Føler du det? Ja. Så skal du si rett inn I øya. Rett I øya. Og så skal du si, baby, jeg digger deg. Ja. Ja. Jeg skal gjøre det. Jeg skal gjøre det. Jeg så glad I det lille huet der. La la la la la la la mot og mot. Jep, jep. La la la la la la mot og mot. Jep, jep. Hun elsker meg. Hun elsker min smak. Hun elsker meg. Hun elsker min bak. Hun elsker min rundhet. Hun elsker at jeg chunky. At jeg honky-tonky. Hun elsker min saftighet. Hun elsker min kraftighet. Hun elsker meg endeløst. Hun elsker meg for alltid. Hun elsker meg fordi hun elsker meg. Moto, Moto. Før ting blir for seriøse. Vel, jeg lurer på hvis vi to for eksempel ble her. Så vil jeg spørre deg. La dine søte lepper overføre det til min ørekanal. Vel, jeg vet ikke. Jeg har så mange spørsmål. Vel, jeg lover at svaret alltid skal være ja. Med mindre, nei, jeg foretrukket. Ok, så hva det med meg du finner så interessant? Vel, du den mest blubbeneste jenta jeg har møtt. Ok, det noe mer? La meg se. Du ja, du vet jo du chunky da. Akkurat. Fytterakkeren, du stor. Du sa det. Ja, det stemmer. Vi trenger jo ikke å prate noe mer. Gloria! Gloria? Melman? Melman, jeg vil at du skal hilse på Moto Moto. Ah, Moto Moto. Ja, hyggelig å møte deg. Vel, Det greit, Melman. Unnskyldningen godtatt. Ja, det var derfor jeg kom. Ok, det var vel det. Ja, kult. Vi litt busy her nå, skjønner. Nei, det var ikke det. Hør, Mototo. Du bør behandle denne dama som dronning. For du, kompis, har funnet den perfekte kvinne. Hvis jeg var så heldig å finne den perfekte kvinne, så vil jeg gi henne blomster hver dag. Og ikke hvilke som helst blomster. Ok, favoritten orkideer. Hvite. Og frokost på senga. 6 skiver toast med smør på begge sider. Ikke skorpe. Sånn som hun liker det. Jeg skulle vært en skulder å gråte på. Hennes beste venn. Jeg skulle brukt hver dag til å finne måter å få henne til å le på. Hun har verdens mest fantastiske latter. Jeg mener, det skulle jeg gjort hvis jeg var deg. Men det jeg ikke, så du gjør det. Ok, ja. Hæ? Åh, det var nydelig. Bla, bla. Hvor var vi? Jeg tjukk. Sjokka over å se meg, Makunga? Vel, jeg for å streite opp I ting. Som en ordentlig løve. Dette ordentlig nok for deg? Eller dette? Denne for at du lurte meg, denne for å stjæle min fars jobb, denne for å ydmyke familien min, og på meg til å se ut som en dust! Har du fått nok? Klart, kjør på! Hva jeg driver med? Vannhullet? dette er tomt. Å nei. Vannhullet har jo aldri vært tørt før. Nå trenger vi mange flere dødshull. Hvordan kunne dette skje? Flyttere da. Hva det som skjer her? Vannhullet har tørket opp. Det ikke nok vann til en oss en gang. Ja, godt observert, jenta mi. Jeg gutt. Makunga, hva skal vi gjøre? Stille! Hør etter. Jeg redd det bare en løsning på denne fryktelige krisen. Vi nødt til å slåss for det. Slåss for det? Jeg kan ikke slåss for det. Det ikke rettferdig. Du vinner. Nettopp, jenta mi. Jeg gutt. Sorry, folkens, men livet ikke rettferdig. Jeg ledløven nå, takket være Alakai. Den dansende løven. Kjære Makunga, dette det eneste vannet i reservatet. Du tørst? Kan du si etter vann utenfor reservatet? Jeg forlot reservatet og overlevde. Jeg kan gjøre noe med det her, jeg. Kanskje det en blokkering? Det noe vi har i New York hele tiden. Jeg stikker bare oppover i elva. Oppover i elva? Utenfor reservatet? Du? Ja, jeg. Jeg løsner proppen og får tilbake vannet. Flott! Skal jeg hjelpe deg å pakke? Nei, når jeg ser på den hatten, så det vist ferdig pakket. Ja, flott. Kom igjen. Le. Le mannen av deg. Jeg skal vise deg. Du skal ikke prøve på litt regn, altså. Syva ville visst hva vi skulle gjøre. Hvor Syva? Hun bryr deg ikke om oss. Syva burde vært leder. Ikke du. All right. Greit. Som en ekstra service skal jeg konsultere Syva. Marty? Hei! Marty! Marty? Marty? Hvor fikk du ikke den fruktige hatten? Unnskyld! Unnskyld! Hei! Marty der inne? Hvem Marty? Du en Marty? Marty ikke her! Hvem av oss Marty? Ser dere Marty? Har noen sett Marty? All right, ja. Hvis dere ser ham, si at kompisen hans Alex kom for å si farvel. Skal si farvel? Farvel? Ikke gå, han! Hvor skal du? Kan vi komme? Nei, nei. Dette noe jeg må gjøre på egen hånd. Du kan ikke reise ut av reservatet! Nei. Må ikke gå ut da. Du helt gæren eller? Marty, hør. Jeg vet du der inne. Og før jeg går, har jeg noe jeg vil si. Du har vært en god venn. Du har hjulpet meg så mange ganger med å finne løsninger på mine problemer, at jeg aldri tenker på at du kanskje har noen. Jeg var ikke der da du trengte meg. Akkurat som i dyrehagen. Hva slags venn jeg egentlig? En ganske dårlig en, tror jeg. Men jeg vil bare at du skal vite at du en av en million. Dette bare rørende. Det rørende. Så kan du være så snill og snu deg, så jeg kan si det rett til deg? Nettopp. Tok deg. Jeg ser deg inne der. Ja, ja. Du, der du. Du, der ja. 12. rekke, nummer 203 fra venstre. Det deg, Marty. Jeg vet det deg. Vet du hva som gjør deg spesiell? Disse gutta. De hvite med svarte striper. Du svart med hvite striper. Du en drømmer, Marty. Har alltid vært det. Du har god musikksmak, men elendig smak når det gjelder venner. Jeg ikke Melman og Gloria, da, men meg. Ok, jeg med. Nei, Marty. Du kan ikke bli med meg. Jeg tror ikke du har noe valg, gitt. Det noe vann? Nei, bare med diamanter og gull. Ok, Ok, ikke gi opp håpet. Hør alle sammen, jeg vil hjelpe dere. Det bare en måte å få tilbake vannet på. Jeg, deres elskede kong Julien, må bare gjøre et lite offer til mine gode venner vanngudene i vulkanen! Og hva skjer da? Hva skjer da, liksom? Veldig bra spørsmål. Mitt offer går opp i vulkanen. Mine vennlige guder koser seg skikkelig med å ete opp offeret. Veldig godt. Takk for et nydelig offer i dag. Kanskje du har lyst på et offer til? Nei, du, det er nok for i dag, du. Ja, men hør, jeg blir veldig lei meg hvis ikke du vil ta offer til, altså. Ja, men jeg mener, jeg orker ikke mer offer. Ok! Ja, men se på det ser så tynn og skranglet ut. Jeg mener, jeg orker ikke mer offer! Gudene spiser opp alt offeret sitt. De er takknemlige. De gir meg litt av vannet sitt. Så gir jeg det til dere. Hva? Virker det? Neida! Ja, men ja! Hva sier du, Moritz? Ja, cirka annen hver gang. Ja, vi gjør det. Skjønner jeg! Nå, alt jeg trenger en som villig til å hoppe i vulkanen og bli spist opp av gudene. Rykk opp hendene og opp med hendene da! Ok, jeg trenger noen, kanskje som ikke har finnet kjærlighet, som kan se døden rett inn i øya. En sann, ekte helt! Jeg gjør det. Melvin! Fortsatt! Før vi kommer til sans og samling! Melvin, hva feiler det deg? Jeg skal dø uansett. Hvis det en sjanse for at du kan få vann, så det verdt å dø. Er du sprø? Gloria, hør her. Jeg vil at du skal vite at i dyrehagen så var det aldri doktoren eller medisinen som holdt meg gående. Det var alltid deg. Å se deg hver dag. Det var det som holdt meg gående. Skal du gå og furte sånn hele dagen? Ikke, nei. Hør nå, Subba. Et mirakel har skjedd. Vår sønn har kommet tilbake til oss. Hvorfor ikke det godt nok for deg? Hva det nå du vil fram til? Vi har mistet ham en gang, Subba. Ikke la oss miste ham igjen. Subba! Subba! Kom deg vekk! Hva du vil, Makunga? Forferdelig. Vannhulet tørket ut. Tørket ut? Det umulig! Det ingenting igjen. Vel, du lederløven, Makunga. Hva du tenkt å gjøre med det? Din sønn, Alakai, han sa han skulle fikse det. Han dro opp etter elven. Utenfor reservatet? Nei. Jeg prøvde å stoppe ham. Jeg sa det var selvmord, men han ville vise seg frem, for han har et hjerte av gul. Du blir her hvis han kommer tilbake! Fort deg, Subba! Jeg er så utørget. Synes du dette stedet litt skummelt? Vi smetter inn, løser problemet, rett ut. Jegerne kommer ikke til å merke at vi har vært der en gang. Hvorfor gjør vi dette? Hør, Marty. Kanskje pappa tror jeg en... Jeg vil bare vise ham at jeg en ordentlig løve. Liksom i motsetning til en marsipangris. Hysj! Jeg vet dette nesten ikke til å tro. Men løver skal visst nok ikke danse. Hva? Hysj! I hvert fall ikke hvis det opp til fatteren. Hvis det opp til folk, så det jo en kjempesuksess. Det var New York. Dette Afrika. Mye tøffere publikum. Marty! Marty! Vi framme! Dette proppen! Hysj! Kom igjen! Hva? Vel, her vannet. Marty, pass deg. Sjekk her, da. Det hender jo. Er dette riktig? Det veldig bra. Vent, ta litt ro. Du må ikke holde så stramt. La meg vise deg. Vent nå litt. Vi trenger dynamitt. Har vi noe dynamitt? Filleren! Jeg brukte det sist jeg hadde i morges. Filmer! Brune flekker. Så Melmen er ikke døende. Melmen er ikke døende. Hei, unnskyld. Melmen! Ikke gjør det! Julie, stopp dette. Det galskap. Ha, så plutselig det å kaste en kirraff I en vulkan for å skaffe vann. Blitt galskap. Ja! Du kan ikke gjøre dette. For det første, det der gjør vondt. For det andre, jeg har bare 18 timer igjen å leve uansett. Melmen, jeg må vite det. Mente du virkelig de tingene du sa om meg? Selvfølgelig. Det galskap. Det? Det galskap at jeg måtte dra rundt halve kloden for å finne ut av den perfekte fyren for meg bodde rett ved siden av. Da blir det nok deg og meg, nabo. Deg og meg de neste 18 timene. Jeg tar alt jeg kan få. Boris, hva skjedde noe? Det det bare vanngudene som vet. Hei! Hva som skjer her? Marty! Hei, hei! Hør her da! Alex I kjempetrøbbel! Vi må oppover elven, fort! Hva med flyet? Kjempegod idé! Og flyet blir ikke fikset før pantene etterkommer våre krav. Så, angående barselpermisjon. Barselpermisjon? Dere gutter! Hør! Vi trenger det flyet til en redningsaksjon! Vel, det ingenting jeg kan gjøre før vi knekker fagforeningen. Jeg skal knekke dere alle, hvis dere ikke får dette flyet på vingene! Ser du ikke at disse radisene har meg bunnet på hender og føtter? Ingen barselpermisjon! Kanskje en viss person ikke vil ha disse flagrene rundt på savannen? All right. Dere får barselpermisjon. Endelig! Hvor skal vi? Hva skjer? Hvor skal vi? Oh, nei! Vær så still! Dere skal ikke putte meg opp inn der! Nei, dette her veldig slemt. Se dere, dere alle som Robinson. Så, hva med en deilig løvegryte? Du kan ikke spise løve! Ikke tenk på det. Smak som kylling. Nei, ikke hør på henne! Hun spennende gær! Folka! Hei, hei! Jeg elsker også New York! Det meg, løven Alex, fra Central Park! Hva du holder på med, Sam? Du ikke lov til å være her ute! Nå skjer det. Hold deg bak meg. Nei, far. Dette New York. Det bare høflig å redde folk. Hold deg bak! Skal vel la middagen stikke av? Hva du driver med, Sam? Det eneste jeg vet hvordan man gjør. I've been around the world in the pouring rain. Men hva I... Hei, jeg kjenner de tingene. Alex! Det er løven, Alex! Fra senter og park! Det er bare en løven som kan gjøre det der. Jeg nekter å tro. Hvordan gjør han det? Hva er det du driver med? Danse med sønnen min, tror jeg. Ikke tenk hva er før! Det var nydelig. Så la oss spise. Far, pass deg! Hva i... Alex, hopp inn! Damen har våpen! Vi må komme oss vekk! Hva? Damen har våpen! Vi må komme oss vekk! Gi beskjed! Han sa dammen blir åpen hvis vi lager en sprekk. Og det var det. Skipper! Alex vil visst sprenge dammen! All right, men det er hans begravelse. Hva? Akbar! Akbar! Kom igjen! Kom tilbake! Det er min dagen min! Kom, Elski! Følg oss! Musikk! Denne sangen er kul! Blir aldri gammel. Øfringen er sabla fin. Kom der ut, ta en liten natt. Test sikkerhetsbeltene, vi skal sprenge dammen. Kom, her kommer vi! Det går galt, dra opp! Ikke noe tull! Vi kommer til å dø her nå! Gi beskjed! Genial, helt topp, lang hund. Og du må gjøre det nå, og det var det. Er du sikker? Gutter, det er ikke noe offer som er større enn andres offer. Nei, Sanifin! Gi bånd gass! Kom igjen! Slemme pysekatte! Jeg vet ikke hvorfor offer ikke virka. Vitenskapelig så virka det så solidt. Jeg skulle hoppa rett opp i en vulkan hvis ikke jeg var så god til å plystre. Trala. Det er deg! Jeg fant deg! Mort! Stenfisk! Lurer på om gudene liker sjømat. La oss dra og sjekke. Se der, Moritz! Det var kjapt. Jeg klarte det! Jeg klarte det! Tenk, jeg klarte det! Ok, det var ikke de som klarte det, da. Tilbake! Jeg er så glad dere trygge. Kom, Bruna. Vel, vel, vel, vel, vel. Hør her, Suba. Om jeg husker korrekt, forlot du flokken, og du ble sparket ut. Så ikke tro et eneste sekund at dette forandrer noe. Ja, du har rett. Faktisk så gir vi deg ydmykt dette tegnet på hengivenhet. Ja, det en manneveske. Det veldig populært der jeg kommer fra. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Kommer alle tingene dine, og den kjempetøff. Jøss, kan stroppene reguleres? Ja, jeg tror dette passer bra når jeg skal ut og gå på fjelltur. Men jeg redd du fortsatt forvist. Vi regnet med at du ville si det. Beskning? Slemme pusekatt! Du fortjener denne sønn. Velkommen til flokken. Takk, far. Men denne tilhører deg. Nei, nei! Den vår! Min sønn! Kongen av New York! Det ikke Kjærligheten overvinner alle forskjeller. Vi samlet her i dag for å feire en slik kjærlighet. Tar dere hverandre i gode og onde dager. Hæ? I gode dag? Yeah! For et nydelig, rart ektepar! Det kommer aldri til å være. Oh, kan jeg kysse bruden, sjef? Nei! Musikk! Klaps! Sjekk! Instrumenter! Sjekk! Gull og diamanter! Sjekk! Vi vil savne deg! Så ses vi da! Vi kommer tilbake etter bryllupsreisen i Monte Carlo! Eller når gullet er slutt! Ta vare på deg selv! Og skriv kort! Nei, mutteren. La dem ta den tiden de trenger, da. New York drar ikke noe sted. Sant, folkens? Ja, du har rett i det, hæ? Vel, så lenge jeg sammen med henne. Dere to bryr jeg meg ikke om hvor jeg Ja! Hun har jo verdens beste latter. Kjærlighet uten grenser. Ja, dere visst nødt til å ha oss her en liten stund til. Far? Hva det? Jeg bare tenkte vi kunne bli her litt grann, og så... Yeah! Du lurte meg! Jeg lurte deg, sønn! Du lurte meg, men du gjorde mitt triks. Du slår tilbake på meg. Det liker jeg, altså. Der lurte jeg deg, sønn! Nei, gammelen ikke så verst, Marty. Marty? Hvem Marty? Kom igjen, da. Jeg kjenner ikke Marty. Ikke kall meg Marty. Du klarer ikke å lure meg. Jeg sier ingen Marty. Det ikke noe Marty her. Marty, jeg kan se inn i øynene dine. Og jeg vet at det deg. Hei! Rist på rumpa! Frikk på rumpa! Frikk! Rist! Party ain't done, party this body got started like one. It just begun, big action. Pop up the volume, speaker blast done. Shake up the ground, shake up the ground. Shake like an earthquake, quake up the ground. Play to make a sound, play to make a sound. Play to make a, say to make a, say to make a sound. So I can do my little dance, do my little dance. Do my little, do my little, do my little dance. Ants in my pants, got ants in my pants. Ants in my, ants in my, ants in my pants. That's why, keep on, yes, that's why. Keep on, yes, that's why. Keep on doing, doing what I'm doing, y'all. First name, Mudo. Last name, Mudo. Here's how you spell it, M-O-T-O, M-O-T-O. When I step in, all the girls want a photo. You know, hey, yo. I'm more than Mudo in the house. I'm about to turn it loud. And you know what's going down. I'm physically, physically, physically around. I like the moving, moving. I like the moving, moving. I like the moving, moving. We like the moving. I like the moving, moving. She like the moving, moving. We like the moving, moving. We like the moving. I like the body, body. He like the body, body. They like the body, body. We like the party. We like the moving, moving. He like the moving, moving. They like the moving, moving. Moving, moving, moving, moving, moving. Ain't nothing in the world that could tear it apart. You, my friend. Ain't nothing in the universe that could come in between us. If you're in the red, I'ma pick you up and bring you back to who you are. Anything that you need, I'm here for you. Wherever I need to be, I'm there for you. Unconditional, even if it ain't cool. I'm there when you need me. You need a shoulder to cry on, it's here for you. Need a friend to rely on, I'm there for you. Unconditional, I know you know you're my buddy. And you my bestest friend. Nobody better say nothing bad about my friend. Ain't no kind of gossip you can spread around that'll change my opinion. They can make it up, they can talk that trash. You know who I am and I know who you are. Anything that you need, I'm here for you. Whatever I need to be, I'm there for you. Unconditional, even when it ain't cool. I'm there when you need me. And if you need a laugh, I'm there for you. If you need a place to crash, come on. Unconditional, I know you know you're my buddy. And you my bestest friend. Yeah, you my bestest friend. I know you're my bestest friend.